ajua, ajua tafsiri ya maba nini. Maba ni kitu gani? Ugonjwa mbaya. Kitu maba. Usiombe ukapata na ugonjwa maba. Maradhi yasiyotibika. Maba si kitu cha kukichezea.